الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ کہف کی 82 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والے نکات پر ہی گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے ہوگا اور سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ سکندر ذوالقرنین نے کئی کتابوں کے اندر یہ پڑھا کہ ایک چشمہ ہے، وہ آب حیات ہے، ایسا پانی ہے کہ جو اس کو پی لے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو آپ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نے اس چشمے کو تلاش کیا، بعطاء الہی خضر علیہ السلام نے چشمے کو پایا، پانی بھی پی لیا، لیکن سکندر ذوالقرنین یہ نہ پا سکے تھے۔ تو آپ نے پہلے جانب مغرب سفر کیا، بہت آخر تک پہنچے، بالکل کنارے تک، پھر مشرق سفر کیا، پھر ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے آپ ایسی قوم پر پہنچے جو یاجوج ماجوج سے انتہائی خوف زدہ تھی، اور پھر آپ نے ان کی مدد کی۔ تو یہ واقعہ انشاءاللہ یہاں پر بیان ہوگا، قرآن پاک میں آپ بھی سماعت فرمائیں۔ کئی پروگرام پہلے ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ کفار اور مشرکین ایک دفعہ یہود کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں واقعی نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جا کے ان سے 3 سوال کر لو، اگر وہ 3 سوالات کے جوابات دے دیں تو وہ نبی نہیں ہیں، اور اگر 3 سوالات کے جوابات نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہیں، اور اگر پہلے 2 کے جواب دے دیں، تیسرے کا جواب نہ دیں تو سمجھ جانا وہ نبی ہیں۔ اور ان میں سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کہف غار والوں کا قصہ کیا ہے، دوسرا ان سے پوچھو سکندر ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا ان سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 3 سوال آپ سے پوچھے۔ تو آپ نے بالتفصیل غار والوں کا واقعہ بیان کیا، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، لیکن تیسرے کے بارے میں فرمایا، خدا وحی کا انتظار کیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کی طرف سے ایک خاص راز کا معاملہ ہے۔ تو گویا کہ نبوت پر کامل دلیل قائم ہو گئی تھی کہ 2 واقعہ آپ نے 2 سوالات کے جوابات دیے، تیسرے کا جواب نہ دیا۔ تو یہود کے مطابق جو انہوں نے ایک میزان مقرر کیا تھا، ایک معیار مقرر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جوابات دیے، لیکن بہرحال بہت سے بدبخت تھے، وہ ایمان لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب اس واقعے کو اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کون سوال کرتا ہے؟ یا تو یہود سوال کر رہے تھے، اور یا پھر انہوں نے کفار و مشرکین کو بھیجا تھا، وہ سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں تمہیں اس کا کچھ ذکر تمہیں میں سناتا ہوں، کوئی مختصر سا ذکر میں تمہیں ذوالقرنین کا سناتا ہوں۔ انا مکنا لہو فی الارض، بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر قابو دیا تھا۔ جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ایک حضرت ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ مومنوں میں سے تھے، اور کفار میں سے نمرود اور بخت نصر، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 5 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو قرب قیامت کے وقت پوری دنیا پر حکومت فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انا مکنا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں قدرت عطا فرمائی تھی، قابو عطا فرما دیا تھا، وآتیناہ من کل شیئ سببا، اور ہر چیز کا جو بھی اس کو ضرورت تھی ان کا ایک سامان، کچھ ہم نے ہتھیار وغیرہ ان کو عطا کر دیے تھے، یعنی ہر ہتھیار اور جو بھی مطلب حکومت چلانے کے سلسلے میں معاون شے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ فاتبع سببا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا۔ سامان کے پیچھے سے مراد کہ سامان کے ساتھ وہ کسی ایک مقام پر چلے اور وہاں پر جا کر تاکہ وہ آب حیات کو تلاش کر سکیں۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب آپ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمئۃ، تو آپ نے اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ دور سے، یعنی ایسے مقام میں پہنچ گیا کہ سامنے سورج یوں نیچے غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو جیسے آپ دور سے اگر دیکھیں سورج کو ڈوبتے ہو تو ایسے لگے گا جیسے زمین کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب اس کو اس طرح اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا کہ آپ نے اس سورج کو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چشمے میں ہی گر رہا تھا، یعنی دور سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر اتر رہا ہے. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور آپ نے اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا. قُلْنَا، ہم نے فرمایا، یا ذلقرنین، اے ذلقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَا، یا تو تو انہیں عذاب دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے. دونوں چیزوں کو اختیار دے دیا کہ یا تو تم انہیں مارو، گرفتار کرو، مارو، کچھ بھی کرو، اور یا پھر ان کو تم دین کی طرف بلاؤ اور ان کو مطلب مومن بناؤ، ان کو تبلیغ دین کرو. دونوں طرح کا اختیار تھا، گویا کہ پہلے ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو قتل کر دو. قال اما من ظلم فصاف نعذبه، عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا تو ہم اسے انقریب سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، وہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت سخت عذاب دے گا، بہت سخت مار مارے گا. تو گویا کہ جواب میں پھر حضرت سکندر ذوالقرنین نے عرض کی کہ یا رب کریم، پھر ٹھیک ہے، ہم انہیں پہلے میں ان کو عذاب دوں گا، یعنی ان کو جو قبول نہیں کریں گے دعوت دین تو میں ان کو ماروں گا، قتل کروں گا، یہ دنیاوی عذاب ہوگا، اور پھر جب یہ واپس میرے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا معاملہ فرمائے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے، یعنی آسانی والے کام دیں گے، اور پھر وہ تاکہ لوگ اس پر عمل بھی کریں اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کر کے اخروی فائدے حاصل کر لیں. ثم اتبع سببا، پھر وہ اس نے پیروی کی ایک سبب کی، ایک راستے کی، کسی ایک طرف وہ چل پڑا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی اب آپ جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے طرف چلے تھے، یعنی مشرق کی طرف آپ نے سمت کیا، حتیٰ کہ ایسے مقام پہ پہنچے کہ سورج سامنے سے طلوع ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا. یہاں تک کہ جب پہنچے آپ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا تطلع علی قوم، تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا. لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے سورج کے علاوہ کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی سورج اور ان لوگوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا. یعنی وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پر مطلب کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، دیوار بھی زمین ایسی تھی، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی پردہ تھا، بالکل وہ ہر وقت دھوپ رہتی تھی. کذالک، معاملہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے، یعنی جو کچھ ہم نے سکندر ذوالقرنین کو دیا ان تمام کو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اسے کیا کیا دیا تھا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ اس قوم کے پاس پہنچے تھے تو وہ پھر اس کو دعوت دین دی، تبلیغ فرمائی، جو مان گئے ٹھیک، جو نہیں مانے ان سے آپ نے جہاد فرمایا. ثم اتبع سببا، پھر آپ ایک راستے کے پیچھے چلے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب آپ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. اب یہ وہی قوم تھی کہ جن پر یاجوج ماجوج حملہ کرتے تھے. یاجوج ماجوج کون ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم بتاتے ہیں. تو اب یہاں پر پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں سے دوسری طرف آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو قریب تھا کہ کوئی بھی بات نہ سمجھ پائیں، یعنی ان کو آپ کی بولی نہیں آتی تھی، نہ آپ کو ان کی بولی آتی تھی، وہ اشاروں سے بات کر رہے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں. یہ حضرت یافث بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث تھے، یافث کے اولاد جو تھیں وہ یاجوج ماجوج تھے، اور یہ انتہائی کثیر تعداد میں تھے اور وحشی قوم تھی. انسانوں کو، جانوروں کو، چرندے، پرندے، درندے، جو ہاتھ میں آتا اسے کھا جاتے تھے اور پانی پی جاتے تھے، اور یہ کثیر ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انتہائی مطلب بے رحم لوگ تھے. تو ان کو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر ان پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں کہ وہ لوگ اس طرف نہ آ سکے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ خاص موسم میں نکلتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے، لہٰذا اگر آپ یہ دیوار اس موسم سے پہلے پہلے بنا دیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، اور اس پر ہم آپ کو کوئی اجرت دے دیں گے، مزدوری دیں گے. تو سکندر ذوالقرنین نے اس سے تو انکار فرمایا مزدوری وغیرہ لینے سے. بہرحال آپ نے جیسے ابھی آگے واقعہ آئے گا کہ آپ نے تانبے کی جو لوہے کی اور پیتل کی وہ منگائی، ٹکڑے لوہے کے بڑے بڑے، اور ان کو اس طرح کھڑا کر دیا اور اس کے اندر پھر پیتل تانبا کوئلہ بھر دیا، یعنی پہلے کوئلہ بھرا اور ان جو دو دیواریں تھیں ساتھ میں ان کو آپ نے جلوایا، یعنی کہ گرد لکڑی ڈال کے جلایا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، جب سرخ ہو گئی کوئلہ ڈالا اس کے اوپر، پھر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، تو ایک سیسا پلائی ہوئی گویا کہ دیوار بن گئی تھی، اور اتنی بڑی دیوار بنائی اور وہ بالکل انگارے کی طرح وہ جلنے لگی تھی، اس کے باوجود قریب لوگ نہ جلے بلکہ وہ پھونکنیاں جو ہوتی ہیں، کبھی آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا جو چولہے کے پھونک مارتے ہیں، لمبی سی ایک پھونکنی ہوتی تھی تاکہ اس سے دھواں آنکھ میں نہ جائے، دور سے پھونک مارتے ہیں، اس طرح کی پھونکنیوں پہ مار مار کے انہوں نے وہ نیچے لکڑیاں سلگائی تھیں، جس سے وہ پوری لوہے کی جو دیوار تھی وہ سرخ رنگ کی ہو گئی تھی، یعنی آگ کی طرح جلنے لگ گئی تھی، سرخ بن گئی تھی، پھر اس کے بیچ میں کوئلہ ڈالا، اوپر تانبا وغیرہ ڈال کے اس کو ایک دیوار بنا دیا، ٹھنڈی ہو گئی تو وہ پختہ دیوار بن گئی۔ تو یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی کرامت تھی کہ اتنی بڑی دیوار، اتنی مضبوط دیوار بنائی اور کوئی بھی قریب جلا نہیں، کسی کا لباس نہیں جلا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو اب ہوگا یہ کہ نبی، یہ صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں اس دیوار کے دوسری طرف سے اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو اب کل آئیں گے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی عطا سے وہ دیوار مکمل ہو جاتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر نئے سرے سے کھودتے ہیں، پھر یہ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا قرب قیامت کے وقت، تو ان میں سے ایک یہ کہے گا، جب وہ دیوار کافی حد تک ختم کر دیں گے تو کہیں گے چلو اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ کل آئیں گے، تو ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار جتنی آج تھی اتنی رہے گی، اب یہ آ کے جب اس کو توڑیں گے تو فوراً وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ بالکل اس طرح جیسے مطلب موجیں ہوتی ہیں سمندر کی بڑی بڑی، اتنی کثیر تعداد میں شہروں کے اندر ان لوگوں پہ داخل ہو جائیں گے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، جو چیز ان کے سامنے آئے گی اس کو ہلاک کر دیں گے، اور مطلب اتنی بڑی بڑی ٹولیوں میں ہوں گے کہ ایک ساتھ تو نکل بھی نہیں سکیں گے، ایک بہت بڑی جماعت نکلے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو آگے والے جو ہوں گے جیسے ایک دریا پہ پہنچیں گے سارا پانی پی جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، دوسرے والے آئیں گے وہ کہیں گے ہاں ہم سے پہلے کوئی یہاں سے گزر چکا ہے، اتنی کثیر تعداد ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، قتل و غارت ہو رہی ہوگی، تو لوگوں کو لے کے پہاڑ پر چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے میں دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پہاڑ پہ لے جائیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا کر دے گا، جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو پھر جب یہ زمین ان سے بھر جائے گی ہلاکت سے، تو تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دیں گے اور زمین پاک و صاف ہو جائے گی۔ یہ واقعہ یہاں پر یہ بیان ہوتا ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا یکادون یفقہون قولا، قریب تھا کہ وہ آپ ہی کوئی بات نہ سمجھتے، یعنی بولی نہیں آتی تھی، تو اشاروں سے سمجھانا شروع کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے تھوڑی سی کوئی مزدوری قائم کر دیں، اجرت قائم کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہم آپ کو باقاعدہ اجرت دیں گے، پیسے دیں گے، آپ ایک دیوار بنا دیجئے۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، ما مکننی فیہ ربی خیرن، جس وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ تمہاری اجرت سے بہتر ہے، یعنی جو اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی، تم کیا مجھے اجرت دو گے، میری حکومت تمہاری اجرت سے بہت بہتر ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا، مضبوط دیوار بنا دوں گا، بس تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اور قوت کا معنی کیا ہے، کون سی قوت کے ساتھ مدد کریں گے، وہ بیان فرمایا کہ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفینی، یہاں تک کہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، یعنی دو طرح پہاڑ تھے، دیوار اس طرح اٹھائی کہ پوری پہاڑوں تک پہنچ گئی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ لوہے کے ٹکڑے جوڑ کر کس طریقے سے وہ دیوار کھڑی کی گئی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، قالن فخو، آپ نے فرمایا اب اس کو پھونکو، پھونک مارو، تو یہ مطلب بیچ میں بہت سی محذوف عبارت ہے کہ وہ جب کھڑی ہو گئیں تو ساتھ میں لکڑیاں بچھا دی گئیں، ان میں آگ لگائیں اور فرمایا کو پھونکو، پھونک مارو تاکہ لکڑیاں جلتی رہیں، ڈالتے رہو پھونک مارتے رہو تاکہ یہ آگ پہنچے لوہے تک، پھر لوہا گرم ہو کے سرخ ہو جائے تو یہ پھونکتے رہے، حتیٰ اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب آپ نے اسے آگ کر دیا، لوہے کو آگ کرنے کا مطلب جیسے آپ نے بھٹی سے لوہا نکلتا ہو دیکھا ہوگا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے بالکل، اسی طرح جب وہ سرخ رنگ کا لوہا ہو گیا، قالا تو آپ نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں، تو اس میں پہلے لوہے کے وہ اس میں کوئلہ ڈالا گیا تھا اور اس کے اوپر پھر تانبا بھر دیا گیا پورا اوپر تک دونوں دیواروں کے درمیان، فمستعو ان یظہروہ، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے، ومستطاعوا له نقبا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکے، تو وہ دیوار اتنی چکنی ہو گئی تھی کہ نہ تو وہ چڑھ سکتے تھے اور مضبوطی کے اعتبار سے اتنی سخت تھی کہ اس میں وہ سوراخ نہیں کر سکتے تھے، قال هذا رحمت من ربي، آپ نے ارشاد فرمایا دیوار بنانے کے بعد کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ سارا کام خود کرنے کے بعد اور اسے منسوب کیا اپنے اللہ کی طرف کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے رب کے کرم سے ہے، فائدہ جاء وعد ربی، پھر جب آئے گا آپ کے میرے رب کا وعدہ، اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین فرما رہے ہیں کہ فائدہ جاء وعد ربی، پھر جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا دیوار کو، وقان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور اس دن ہم انہیں یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر سیلاب کی طرح آئے گا، موج در موج، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، یہاں پہ بالکل وہ مختصر کر دیا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پوری دنیا کے اندر قتل و غارت کا بازار عام ہو جائے گا، اور ایک صحیح روایت کے مطابق یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، وہ بھی خون آلود آئیں گے، تو سمجھیں گے زمین والے بھی گئے اور آسمان والے بھی مر گئے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.